tevbe için 2 rekat namaz kılar. Sonra diyeceğini der. Sonra başını yere kur. Sonra çokça ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağiz. Eslehli şeyni kullahu ve la tekillin la nefsi tarfetayin. Ona bazıları bir de vela akalle min dalik. Bazıları vela ila ahadim min halkike. Beni mahlukatından kim olursa herhangi bir kimseye de bırakma. Yani sen sar, sarmala. Sen siyanetin, riayetin, kilahetin altında tut. Bana başka kapı arama, ihtiyacı hissettirme. Sana yönelme ihtiyacını hissettir. Sana yönelme ızdırarını hissettir. Sana yönelmeye kendimi muzdar bileyim, mecbur bileyim. Mülazasını bir yönüyle ifade ediyor bunlar. Ya hayyü ya kayyum diyor. Ayet-el Kürsi'de ikisi de geçiyor. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. İsmi azam rivayet edilen kelimelerden birisi de budur. Hayat çok önemli. Bütün varlık hayat etrafında örgüleniyor. Hayatın devam ve temadisi, varlığın devam ve temadisi de Allah'ın kayyumiyetine, kayyimiyetine bağlı. Allah tutarsa durur her şey. Cenab-ı Hak tutmazsa ol dedi var oldu can, olma derse yok olur. Ol dem hemen diyor Süleyman Çelebi. Yani Cenab-ı Hak şu kainata birden sön dese her şey söner gider yani. Etrafı bir yokluk kaplar, karanlık kaplar. Var ol deyince de birden var olur. Sonra bir rahmet kene sağız, senin rahmetine sığınarak senden yardım istiyoruz demek. Be istihane manası olabilir burada. İstihase manası olabilir. Sebebiyet manası olabilir. Rahmetin vesilesiyle demektir. Rahmetin sebebiyle senden yardım bekliyoruz. İstihase kelimesinin ifade ettiği mana bir muzdarın, bir mecburun, kuyuya düşmüş bir insanın oradan çıkma arzusunu ifade halidir. Çaresiz bir insanın durumunu ifade halidir. Esbabın bil külliye sukut etmesi karşısında mecburi müsebbibül esbaba yönelme halini seslendirmenin ifadesidir. İstiğaz yardım değil yani İyyâke nâbdû ve İyyâke nestaîn vansurna nusret değildir o. İstihane değildir. İstiğase ayrı bir şeydir. Bu hakikaten ona ihtiyacı olan, çok şiddetli ihtiyacı olan, muzdar olan, mecbur olan, muhtaç olan bir insanın kendi halini onun huzurunda seslendirmesi. Kapına geldim, tut elimden, tut ki edemem sensiz demek gibi bir şeydir. İşte o mülazayla bir rahmet kenestavit diyoruz. Bu ona bir teveccühtür. İsmi azam ve o mübarek isimleri ve o isimlerin bir yaklaşımla ismi azam mertebesindeki durumu şefaatçi yapmaktır. Şimdi o isimleri şefaatçi yaparak bir rahmetike nestağiz diyor. Sonra da esas talebini ortaya koyuyor. Nasıl elhamdülillah rabbil alemin bir tazim ifadesi, errahmanirrahim tazim ifadesi, saygı ifadesi, maliki yevmiddin saygı ifadesi. Sonra hemen geliyor orada halimizi arz ediyoruz. İyyâken abdû ve iyyâken nestaîn diyoruz. Sonra da senden yardım isteriz dedikten sonra gerçek arzumuzu ortaya koyuyoruz. Çok şumullu bir dua. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle diyoruz. Yani ifrat ve tefrit olmayan bir yola. Sadece o yola hidayet etme değil, aynı zamanda o yola girdikten sonra gidip bariyerlere çarpma da var. Sapma, bu dalalettir. Dışarıya çıktıktan sonra o işin farkına varamama, mühür yeme var o mevzuda. Onlar da mağdubin. Tıpkı Fatiha'da olduğu gibi hemen sonra duaya geçiliyor. Eslehli şe'ni kullehu. Benim her halimi ıslah eyle diyor. Yani kalbimi, ruhumu, letaifimi, havası zahiremi ve batınemi ıslah eyle. İsterseniz siz burada ama birinci derecede ama tali derecede benim bedene ait, cismaniyetime ait hallerimi de ıslah eyle. Beni uflu puflu bir insan etme beni. Izrapla kıvranıp sana karşı şikayette bulunan insanlardan eyleme. Kadere taş atan insanlardan eyleme. Bunda bir mahsur yok. Çünkü Allahümme inne eselükel affe vel afiyet Hazreti sahibi şeriatın bu mevzuda dua adına ifade buyurduğu bir şeydir. Estehli şe'ni küllehu derken de bütün bu engin mülazaların hepsini birden düşünme yani. Kalbi ve ruhu hayatımız adına, havası zahire ve batınımız adına her şeyimizi ıslah eyle bizim. Salah meselesi çok önemlidir. Bir insanın ruhunda salah duygusu varsa aynı zamanda o ıslahın peşinde olur. Kendi nefsinin ıslahıyla meşgul olan bir insan mutlak o duyguyu, o düşünceyi başkalarına da duyurmak ister. İnsanın ruhunda selah duygusu yoksa ıslahçı olamaz. Ücretli bir adam ıslahçı olamaz. Kendini ifade etme adına konuşan bir insan ıslahçı sayılmaz. Esas kendi salahının, içinde salaha ermenin bir uzantısı olarak duyduğu, hissettiği, yaşadığı, farkına vardığı şeyleri başkalarına duyurma cehdi ve gayreti içinde bulunan ıslahçıdır. Dolayısıyla denebilir ki onların yüzü suyu hürmetine o kayyumiyet icraatını devam ettiriyor. Allah her şeyi olduğu gibi devam ettiriyor ama fakat yıkmıyor, yakmıyor içinizde ıslahçılar bulunduğundan dolayı. İnsan kendi kalbi ve ruhu hayatı itibariyle selaha ermeyince salah adına onun her gayreti beyhudedir, boşunadır. Bu dursun demek değildir. Yani لِمَ تَقُولُنَا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ Fehvasınca niye yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Bunun manası madem yapmıyorsunuz söylemeyin demek değildir. Madem söylüyorsunuz ne olur evvela siz yapın onu. İşte o da içte salaha ermeye bağlıdır. İşte onun uzantısı belki, onun bir devamı, belki kök salması onun, belki dal budak salması, başkalarına da gölge etmesi veya onları siyaneti altına alması ancak böyle bir ilk salahla başlar, onunla devam eder. Vela tekilni ila nefsi tarfete ayn deniyor. Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma diyor. Demek insan o kadar tetikte, o kadar titiz olmalı. Demek ki insan bir göz açıp kapayıncaya kadar kendi kendine kalınca helak olması bazen mukadder olabiliyor. Demek ki insanın o kadar dayanıklığı yok. Yani yerinde çok dik durabilir, çok kararlı durabilir, çok azimli durabilir. Fakat bazı enbiya-i izamdan zellenin sadir olması gösteriyor ki duruşu en sağlam olan insanlar bile yerinde bir darbe yiyince sendeleyebiliyorlar. Kıvamlarını koruyamayabiliyorlar. Sonra yeniden salaha yöneliyorlar. O tabiatımızın dürtüleri, cismaniyetimizin dürtüleriyle, Allah'ın da müsaade etmesiyle, önünü açmasıyla ve sana aynı zamanda iradenin gücünü hatırlatmasıyla, sen işte bu kadarsın bak, hemen sarsılıyorsun bu türlü şeylerde. Dolayısıyla bana tutun ki düşmeyesin. Benim hayyetime, kayyumiyetime tutun ki hem dipdiri kalasın, ölürsen yeniden dirilesin ve sarsılınca, yıkılma arızaları belirince hemen yeniden kendi kendini tamir edesin, restore edesin, yeniden ruhunun abidesini ikame ederek yeniden bir kere daha bir dirilişle, ikinci bir dirilişle ispatı vücut edesin. O mülahazalar insanın sendeleyebileceğini, sarsılabileceğini, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla, diliyle, dudağıyla günaha girebileceğini ve bunların hepsinin onda kırılmalar, çatlamalar meydana getirebileceğini hatırlatmak için pratikte Allah gösteriyor yani. Hepimiz sergüzeşte hayatımızı gözden geçirdiğimiz zaman da görülür, bazı çatlaklar filan görülür. Önemli olan bu mevzuda insan onları hatırlayarak bunlar benim için bir ibret oldu. İbret almalı insan, demeli ki ben düştüğüme göre bir daha düşmemek için herhalde sağlam tutunmalıyım bir yere. Hep Cenab-ı Hakk'a tutunmalı. Ona tutunmak, onun bize gönderdiği hablül metine tutunmak. Ve men ya'tesim billahi fekad istemseke bil urvetil vuska lenfisame leha. Kim Allah'a itisam ederse, sımsıkı sarılırsa, kopmayan bir ipe, bir kulpa sarılmış demektir ki onun için kopma söz konusu değildir. Şimdi bu türlü şeyleri biraz tatmışsa, en azından hayalinde tatmışsa, hayaliyle hafif fıskın etrafında dolaşmışsa, fücurun etrafında dolaşmışsa, bir daha hemen o türlü şeyler kafasında estiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek beyanına uyarak diyor ki aklınıza olumsuz bir şey geldiğinde, yatağa girdiğinizde hemen ondan uzaklaşın. Çünkü bazen öyle açılırsınız ki, yani denizlere açılma gibi, suyun akıntılarına açılma gibi, geriye dönme imkanı olamaz. Benim çocuklukta bir şair arkadaşım vardı. Esas sanatçıydı ama şiir de yazardı. Bir mısra hatırımda. İsyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni, demişti. Bir kere o isyan, o hata, o fısk, o fücur deryasına yelken açarsan bir daha kenara çıkmaya koymaz seni o. Çünkü Hazreti Üstad'ın da dediği gibi her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Sonra o kalpte leke leke üstüne, leke leke üstüne, bunlar yenilerine birer çağrıdır, birer davetiyedir. Sonra o hale gelir ki insan keşke bunlar günah olmasaydı der. Hafizan Allah. İşte onlar batma noktaları, boğulma noktalarıdır. Bitme noktası denebilir. Ki Kur'an-ı Kerim hatim sözüyle, tab sözüyle ifade buyuruyor. Artık mühürlenmiştir onlar. Geriye dönmeleri çok zor olur onlar. Fevkalade bir inayet olmazsa, katiyen mümkün değildir deyip ümitleri kırmayalım, insanları inkisara uğratmayalım. 70 defa tevbeni bozsan bile Mevlana ifadesiyle yine gel diyor. Bu açıdan günah bir günahtır, Allah'ın belasıdır. Üstadın ifadesiyle yılandır, çıyandır, kalbi ısıran. Ama günahlar karşısında aynı zamanda yese düşüp artık ben bittim, yani benim için kurtuluş çaresi yok. En iyisi mi taslamam için kendimi salayım bu işin içine demek, o ondan daha büyük bir Allah belasıdır. İnsan ne kadar kirlenirse kirlensin, bunu temizleyecek musluklar vardır, sular vardır, İzale edebilecek deterjanlar vardır falan demeli. Sürekli arınacağı o kurnaların altına koşmalı ve arınmalıdır. Bir rahmet ki nestaiz eslehli şeyni kullehu ve la tekinli ila nefsi tarfata ayn. Göz açıp kapayıncaya kadar beni benimle, benliğimle, beni cismaniyetimle, nefsaniyetimle, beni şeytanımla baş başa bırakma demektir. İşte orada ilave edilen bir şey, vela akalle minzalik. Bundan daha az diyor. Bir de beni kimsenin ümidine bırakma. Salahımı falan vaizin, filan nasihin, falan pedagogun, filan psikologun imdadına bırakma beni. Bana, vicdanıma duyurulacak şeyler sen iki sıradan duyur. Bu bir velayet talebi değildir. Veli yap demiyorum, evrar yap demiyorum, mukarrebin yap demiyorum. Bunları yapacaksan bile benim sana sadakatimin ve vefamın ifadesi, bunları bana hissettirmeme. Ben hep kendimi bir sıfır oğlu sıfır bilmeliyim. Kendime öyle bakmalıyım ki sana güvenme, tevekkül olma mevzuunda daha bir azimli, daha bir kararlı olayım. Bilmeliyim ki ben sana dayanmasam ayakta duramam. Sana itimat etmezsem bu yolda yürüyemem. Sen bana bir ışık, bir rehber göndermezsen ben kör bir gecede yürüyor gibi. Bariyerler varken gider şarambola yuvarlanırım. Bizi hiçbir şeye bırakma derken, o ibadete güven aldanmışlıktır. Dualara güven de aldanmışlıktır. Bu yolda yürümede bir aldanmışlıktır. İnsan bazen kendi enaniyetiyle, kendi yaptığı şeylerle, başarılarıyla bir egoist olabilir. Hatta bazen kendisini o kadar takdir eder ki dediğini, ettiğini, yazdığını, çizdiğini, konuştuğunu o kadar takdir eder ki bir narsist kesilir. Çok hezeyanlara girer. Günümüzde de vardır, öyle megalomani tipler vardır. Bunlar aslında hezeyan yaşayan insanlardır. Psikiyatride bunlar bir yere konmuştur zaten. Dolayısıyla bu tipler kimseyi dinlemez, kimsenin fikrinden istifade etmeyi de düşünmezler. Çünkü kendilerini kendilerine yetiyor görürler. Bakın ona ters şey oluyor. O Allah'a güvenme, ben bana yetmiyorum. Beni benimle baş başa bırakma, hakikatına ters tam. Bazen kendi ortaya koyduğu şeyleri adeta bir vitrinde, bir meşerde teşhir ediyor gibi herkes duysun, görsün, anlasın, bir baksınlar. Söz nasıl olurmuş, beyan nasıl olurmuş, ebru nasıl olurmuş, resim nasıl olurmuş, abide nasıl olurmuş. Böyle fırsat kollar ki bir kendisini anlasın, bir de o riyakarlığını, o egosantrist düşüncesini perdelemek için acizane, fakiranedir, daha münafıkça şeylerdir onlar. Acizane işte ben de bir şeyler yapıyorum, acizane bir sergi açtım, hakkım değil ama epey de beğenildi yani. Bir haftada kapatalım dedim de bu 15 gün sürsün dediler. Bütün bu mırıltılar onun o narsist mülahazalarının hırıltılarıdır. Burada bunlar hiçbir şeye yaramadığı gibi, hiç kimseye rehberlik yapmadığı gibi, öbür alemde de ferdin kurtulması adına hiçbir işe yaramaz. Ve insanların iftihar tablosu illa en yetegammedeni Allah ve rahmetinin ve fadlı buyuruyor. Allah rahmetiyle elimden tutarsa, fazlıyla bana muamele ederse, ancak o zaman ben cennete girebilirim diyor. Seyyidül abidin, seyyidül şakirin. Öyleyse ibadete güvenmek de esas bir aldanmışlıktır. Biz ondan da teberri etmeliyiz. Bize ait her şeyden belki teberri etmeliyiz. Bize ait her şeyden teberri etmeliyiz ki esas ona tam böyle yürekten sığınmış, dayanmış olalım. Onun için o la havle ve la kuvvete illa billah Ebu Hasan el-Eşari Hazretlerinin rivayetiyle kenzun min kunuzil cennet. Yani cennet hazinelerinden bu sizi cennete götürebilecek malzeme ifade ediyor. Allah'ın havlinden başka, Allah'ın kuvvetinden başka ne bir havl var sizi bir halden bir hale çevirecek, bir noktadan bir noktaya iletecek, ne de bir kuvvet var. İlla billahil aliyyil azim. Yani mahsiyetten tevakkı havl ve kuvvet ilahi olmazsa olmaz. İbadete muvaffakiyet havl ve kuvvet ilahi olmazsa olmaz. Günahlardan uzak durma havl ve kuvvet ilahi olmazsa olmaz. Sevaba yakın durma havl ve kuvvet ilahi olmazsa olmaz. İstikamet içinde yürümek havl ve kuvvet ilahi olmazsa olmaz. Eğri yola düşmemek havl ve kuvvet ilahi olmazsa olmaz. O esas kenzün mümkün uzil cennet bu. Şimdi sizin ona teveccüh etmeniz için mutlaka kendinize güvenmemeniz lazım. Onun için o evratta meşhur büyüklerin vistlerinde şu var. Teberre'na min havlina ve kuvvetina velteca'na ila havlike ve kuvvetike ya rabbel alemin. Kendi havl ve kuvvetimizden teberri ediyoruz. Kendi havl ve kuvvetimiz yerin dibine bassın diyoruz. Elimizin tersiyle itiyoruz. Onu itince kendimizi açıkta hissediyoruz. Bu defa senin havl ve kuvvetine koşuyoruz ve sığınıyoruz oluyor. Bu açıdan ne dünyada ne de ukbada insan kendine, kendi gücüne, kuvvetine, kendi donanımına güvenmemeli. Bu günümüzde bir özgüven meselesi var. Onu iradenin hakkını verme, iradeye terettüp eden şeyleri yapma anlamında kullanıyorsak mahsuru yok onun. Fakat bütün devahi kendi gücünle, kendi iradenle, kendi meşiyetinle aş manasına geliyorsa bu itizali bir mülahazadır. Bu aşırı bir rasyonalist mülahazadır. Onlardan teberri etmek lazım. Onlardan teberri etmeyince Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine sığınmak mümkün olmaz. Günah insanın şahsi hayatı adına bir tahrip unsurudur. Günah bir virüstür. İnsanın kalbi ve ruhi hayatını tahrip eder. İnsanla beraber doğmuştur günah. Çünkü insanın fıtratında günaha açıklık da var, menfezler de var. Şimdi o bir beladır. Fakat o beladan daha büyük bir bela, katmerli bir bela vardır. Şeytanın oyunudur o da. Sizi evvela günaha sokar, sonra der ki sizin işiniz bitik. Bundan sonra hiç beyhude çırpınmayın. Oysa ki insan düşmemeye çalışmalı. O birinci günahı yapmamalı. Çünkü onun oyunları akla hayale gelmediği şekildedir. O cemiyatı sırrıya yapar ancak onun yaptıklarını. Çünkü onlar müşterek bir koalisyonun fiziki dünyada, metafiziki dünyada aynı kadro içindeki elemanlarıdır. Onlar birbirlerine fısıldaşırlar. Şimdi herkes kayıp düşebilir. Fakat sonra Adem gibi davranmalı. Emre muhalefetin hemen farkına varmalı. Hemen kabaklandığı yerden doğrulmalı. Hemen yeniden ona doğru yürümeli. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena demeli. Allah'ım kendi kendimizi ettik, zulmettik. Eğer yargılamaz, bizi mağfiret etmezsen husrana gidenlerden oluruz. Kaybedenlerden oluruz. demeli insan, yoluna devam etmeli. Aksine böyle düşürdüğün insanlara bazen telkin eder. Sen hiçbir yuhude yorulma. Mağfiret ve inayet kapıları senin için artık kapandı. Arkalarına da sürgü vuruldu. Kapıyı vursan da kimse seni duymaz falan der. Hafizan Allah. Bu günahtan daha büyük bir günahtır. Günah Allah'a karşı bir saygısızlıktır. Bazen bir suçma şeklinde olur. Hafizan Allah. Bu nankörce Allah'a karşı gelmek demektir. Daha tehlikelidir. İşte buna yeis diyoruz yani. Şeytan günahla beraber getirdiği bir şey vardır. Allah'ın rahmetinden ümidin kesilmesi manasına yeistir. Seyyidina Hazreti Yakup Aleyhisselam diğer çocukların Yusuf ve Bünyamin'i gidin araştırın. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümitlerini keserler diyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeye küfür diyor. Burada usulü din metodolojisi açısından bir şeye dikkat çekmek lazım. Günah işlemek küfür değildir. Ehl-i sünnet ve cemaatin itikadı. Onlar için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı inşa afa ve inşa azzebe. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Küfür değildir günah işlemek. Fakat günah karşısında veya başka sürçmelerde bir insan artık Allah beni haşa avam ifadesiyle gözden çıkardı mülazası o küfürdür. Bakın günahtan daha büyük bir şey oluyor. Bu açıdan bir mümin böyle yüzme bilmediği halde deryanın derinliklerine itilse, orada çırpınıp dursa, hep inanmalı ki Allah'ın inayetiyle ben böyle çırpına çırpına yüzmek öğreneceğim. Biraz mevcudiyetimi böyle devam ettireceğim ben burada. Ve bu çırpınmam benim günahlarıma kefaret olacak. Ve bir gün bana bir kurtarıcı simit atacaklar. Ve ben ona tutunarak çıkacağım. Bu ümidini hiç yitirmemeli. Çünkü orada ümit yitirme küfürdür. Hafizan Allah. Şimdi Allah Celle Celaluhu قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُس۪يهِمْ. Kendi nefisleri hakkında israfta bulundular. Nefislerini suistimal ettiler. Demek tabiatlarına karşı cinayet işlediler. Mahiyetü nefsül emriyelerine karşı cinayet işlediler. O tabiat bu türlü şeyleri kaldırmazdı esasen. İşlediğiniz her bir günah kasrı insaninin bir yanını yıkar, harap eder. Kalbinizin bir yanı yıkılır. Düşüncenizin bir yanı yıkılır. Cenab-ı Hakk'a teveccüh mülazanızın bir yanı yıkılır. Öyle bir şeydir. Bu bir israftır yani. Gereksiz yere kendi kendinizi harap etme. Uyuşturucu kullanma gibi bir şey, sigara kullanma gibi bir şey. Yavaş yavaş, aheste aheste intihara yürüme gibi bir şeydir bu. Onun için قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا diyor. Kelimeyi başta söyleyeyim. لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ne olursanız olunuz, Cenab-ı Hakk'ın sizi affedeceğine dair ümidinizi koruyun. Günah mevzuunda kendinizi koruyamadınız. Etrafınızda bir sera oluşturamadınız. Hiç olmazsa bari Cenab-ı Hakk'a teveccühte onun rahmetinin sizi sarıp sarmalayacağı mevzuunda ümidinizi yitirmeyin diyor. Şimdi başta burada bir terhip yapılıyor. Yani günaha düşen bir insan suçluluk psikolojisiyle ya işte bir kısım esbaba meseleyi atfedecek, hukuktaki atf-ı cürüm meselesini yapacak veyahut ümidini yitirecek, böyle susacak pusacak. Evvela Cenab-ı Hak onu yıkıyor onun etrafında. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnellâhe yâfirü zunûbe cemiyâ. Allah bütün günahları yarlar. İnnehu vel gafurur rahim. Burada tekit üstüne fezlekede de Allah çok mağfiret eden, yarlıgayan ve çok merhametlidir diyor. Evvela burada bir terhip yapıyor. Ümitlendiriyor sizi. Fakat o halde durmamanız için bir de meselenin terhip yanını alıyor. Korkutma, ürkütme. Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar İmam Şatibi'nin de dediği gibi hemen terhibin yanında terhiptir. Yani bir yerde inzar yapıyorsa öbür yerde tefşir yapar. Bir yerde sizi işin akıbetinden korkutuyorsa hemen başka bir yerde de imrendirir. İradelerinizi şahlandırır. Sizi iyiliğe ve hayra doğru sevk eder. Bunlar çok dengeli gider. Bu zaviyeden bakılsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanları aynen Kur'an-ı Kerim gibidir. Yani bakarsınız bir meclise insanlara imrendirici bir üslupla konuşur. Cennetin bağını bahçesini gösterir. Allah'ın rahmetinin enginliklerinde kulaç atmalarını öğretir onlara. Fakat bir de bakarsınız Çok küçük bir kaymanın insana çok pahalı olacağı üzerinde ısrarla durur. Bu defa da cehenneme işarette bulunur. Aman sakınan der. Böylece insan terhip terhip arasında, inzar tefşir arasında dengeyi korumaya çalışır. Dengelenir burada. Yoksa hafizan Allah, bir yerde böyle sadece havfı ağır bassa insan ezilir, preslenir onun altında. Bir yerde de reca ağır bassa insan şataatlara girer, kendisini salar, çakır keyif hale gelir. Öyle değil. Yani bir taraftan Allah'a karşı çok saygılı, mehafet ve muhabbet hissi içinde bulunmak, bir diğer taraftan da onun rahmetiyle şahlanmak. Benim merhametli Rahmanurrahim Kur'an-ı Kerim'de bilmem kaç defa sadece besmelenin bünyesinde Rahman ve Rahim olarak 114 defa kendisini ifade eden Allah'ım varken niye yani yese düşeceğim ki? İşte burada o iki ayet arasında birisinde öyle bir terhip var, hemen diğerinde de terhip var. Ve enibu ila rabbikum. Bu tevbenin ikinci derecedeki halidir. İnabe tevbenin bir üstü, insanın bilerek bütün havası zahire ve batınası ile Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi demektir. Tabiri diğerle mesaviden tamamen sıyrılarak mahasine teveccüh etmesi demektir. Bunun bir üstü de bildiğiniz gibi tövbe bahsinde evvedir. O bütün benliğiyle tamamen Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek her şeyi arkada bırakmak, her şeyden alakasını keser. Şimdi burada da diyor ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize yeniden inabede bulun, o günah işleyenlere diyor. Ona tam teslim olun diyor. Veya İslam'a kusursuz, arızasız olarak girin. Min kablen yetiyekum l'azabu bateten. Azap ansızın size gelip çatmadan, iflahınızı kesmeden hemen Cenab-ı Hakk'a inabede bulunun. Bir hata yaparak günaha girdiniz. Hemen meseleyi öyle bir tevbeye de bağlamayın bence. Meseleyi derinlemesine düşün. Onun sizin kalbi ve ruhi hayatınız adına yaptığı tahribatı görün, görmeye çalışın. Nasıl öldürücü bir virüsün size musallat olduğunu düşünün. O bakımdan yönelişinizi ona göre tamam yapın demek yani. İnabeyi öyle anlamak lazım. Ölüm ansızın gelir çatar. Hiç farkına varamazsınız. İbn-i Hacer Heytemi nasıl diyor? Ya men bi dünya huştagal. Dünya ile sürekli meşguliyet içinde bulunan. Kad garrahu tulul emel. Kendisini tuğle emel aldattı gitti. Tuğle emel ardı arkası kesilmeyen hep beklentiler, ümitler demektir. Evelem yezel fi gafletin hatta dena minhul ecel. Gafletten hiç ayrılmadı adeta. Hep gaflet içinde bulundu. Derken ecel gelip çattı. El mevtü yetibateten. Ölüm ansızın gelir. Vel kabru sundukul amel. Kabirde amel sandığı. Bir gelinin cehiz sandığı gibi bir şeydir. Şebi Arus demişler ona. Arus gecesi Hazreti Mevlana meseleyi öyle bakmış. Ölen insan esasen zifaf evine giriyor gibi. Orada senin odanın, salonunun teşrifatında kullanılacak malzeme de senin amellerindir. Isbir ala ahvali ala mevte illa bil acel. Bu dünyanın ehvali karşısında sarsıntı yaşama. Ecel gelmeden ölüm yoktur. Ecel gelince de onu durdurmak mümkün değil. Göneni Mehmet Efendi'ye bir arkadaşımın nispet ettiği bir şeyi söylemiştim. Saatin zinciri bitince eğilemez çık çık. Vakti merhunu gelince zamanı tam. Yani Allah'la aranızdaki rihinin gereği siz ipoteksiniz. Rihinin gereği o şeyin çözülmesi vakti gelince ruha derler çık çık. Hakka kulluk eyle zira ahirette dinlemezler hınk mınk. Evet işte ölüm böyle ansızın gelir ve siz hiç farkına varamazsınız diyor burada. Şimdi bir taraftan sizi yese düşürmemek için böyle ümitlendirir, ümitle şahlandırıyor. Fakat bir diğer taraftan da Allah'ın madem o kadar rahmeti çok geniş, nasıl olsa bizi mağfiret eder. Orada kendinizi salmanıza da meydan vermiyor. Hemen terhibi yapıştırıyor, dengeyi kuruyor. Yani terazinin kefesi dengeli olması lazım. Havf-ı reca, inzar-ı tepşir ve terhib-ü terhib dengesinin çok sağlam kurulması lazım. Hemen arkasından onu getiriyor. Ama sakın zinhar diyor. Sizin için günaha en az ömür tanıma, hayat yaşama hakkı takdir etme bence sizin için bahtiyarlığın ifadesidir. Bir dakika bile günaha ömür takdirinde bulunmayın. Hafizanallah bir göz kayması, bir kulak kayması, bir dil sürçmesi, bir şey yaptınız. Bir dakika geçirmeden hemen bir seccadeye koşun. O bir arınma kurnası gibi bir şeydir. Alnınızı yere koyun. Estağfirullah, elfe elfe estağfirullah deyin. İnabede bulunan. Çünkü oraya gidinceye kadar da ölüm sizi çarpabilir. Ona meydan vermeyin diyor. Ve görüldüğü gibi çok ciddi bir denge var. Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Allahümme inna neselkel hida ve tuka ve afafe ve gina. Allahümme inna uzu bike minel hem vel hazen. Ve na'udu bike minel aiz vel kesel. Ve na'udu bike minel cübni vel buhl. Ve na'udu bike min galebeti deyin ve kahri rical. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve adihi ve sahbihi ve sellem.